taarifa ambazo tulizipata kwamba mheshimiwa mbunge wa hapa manispaa bwana Wilfred Lokatare anakusanya michango kwa ajili ya kuwasaidia waathirika wa tetemeko la ardhi. Kitendo kilitushtua kidogo kwa sababu tunafahamu utaratibu ambao serikali imejiwekea kukusanya kupata ile michango au misaada ambayo inalenga kuwasaidia wale walioathirika na tetemeko la ardhi. Sasa tulipopata hizo habari tulifuatilia na tukathibitisha ni kweli huyu mheshimiwa mbunge kuna barua aliandika na kutaja namba ya akaunti ya M-Pesa ambayo itakuwa inapokea hiyo michango. Tulifanikiwa kumpata kijana mmoja ambaye anamiliki duka anaitwa Edson. Tulimkamata na tukaipata ile simu yake ambayo ilikuwa na namba 0752 354 043 kwa jina la Edson. Tulivyomkamata alikiri ni kweli aliwahi kufuatwa na huyo mheshimiwa mbunge la Lokatare akimtaka kwamba hela itakuwa inaingia pale kwake kwa sababu ana duka la vifaa vya ujenzi, basi atakuwa anaichukua ile hela, badala kuchukua hela atampa vifaa vya kujengea nyumba na kadhalika. Sasa kitendo hiki tukaona sio sawa. Maelekezo ya serikali yapo. Huyu mheshimiwa mbunge ambaye mara nyingi tunakutana naye kwenye vikao vya kamati ya maafa, sasa kufanya hivi ni kuleta vurugu, kwa sababu akafanya na mwingine tena na akafanya mwingine tena, italeta hali ya sintofahamu, na hata wale ambao wako nje ya mkoa huu hawataelewa kwamba kwa nini ndani ya mkoa kunakuwa na akaunti mbalimbali. Na hicho ndio kitu ambacho serikali inapinga, kwa sababu wananchi mwishoni wangependa kuona kile ambacho kinatolewa basi kinatumika kwa makusudi yaliyotarajiwa. Na tunasema hivyo kwa sababu hili tetemeko limegusa sehemu kubwa za mkoa wetu. Kuna wilaya hapa hapa manispaa, Bukoba vijijini, Misenyi, Karagwe, Muleba. Sasa kila mmoja akianza kufanya hivi haitafaa. Na sheria inayohusiana na masuala ya maafa haisemi hivyo kwamba kila mtu anaweza akafanya la kwake. Hapa wale wananchi sio wa kwake peke yake, wale wananchi ni wananchi wa nchi hii. Sasa tunachokisema kwa masuala ya coordination katika masuala ya maafa, utaratibu umewekwa wazi kwamba lazima iwepo coordination center moja ambayo itaongozwa na kamati ya maafa ya mkoa na ya taifa. Sasa tukisema kwamba naye anze coordination center cha kwake afu na mwingine tena akaanze cha kwake, itakuwa sio sawa. Sheria haisemi hivyo. Tunajua kwamba wananchi kwamba ndio walichagua kwenye kura, lakini kwa nini yasitumie utaratibu ambao, kwa sababu kile kinachotoka sehemu nyingine hata wananchi wake wamepata. Je, tumtenge sasa tuseme kwamba kwa kweli amefungua akaunti yake tumwache akae hivyo hivyo? Haitawezekana. Hapana, yeye ameandika hii barua kwenda kwa mtu yote anayehusika akiomba msaada na akaweka hii akaunti namba yake, na hii barua ni ya tarehe 3 ya mwezi wa 10. Kwa hiyo ni hivi karibuni tu. Kwa muda huu bado tunakamilisha uchunguzi wa ile shauri. Taratibu zote zitakapokuwa zimekamilika, basi tutawasiliana na mwanasheria wetu wa serikali tumpe aweze kutupa maelezo zaidi wa ile shauri. Kuwa na vistandardi vingi vingi ndani ya mkoa katika tukio kama hili, kwa kweli hata wale ambao ni wataalamu wa haya mambo wana watakushangaa. Tunajua kwamba yule kachaguliwa na watu na anapaswa kuwaona watu wake, lakini sio kwa mtindo ambao ametumia. Tuseme serikali ikasema basi kwa kuwa wameshahudumiwa na mbunge wao, basi kile kinachotoka sehemu nyingine tusiwape, itakuwa ni sahihi? Itakuwa sio sahihi. Wabunge tunao wengi katika wilaya nilizotaja, lakini wengi wao wamezingatia maelekezo ya serikali, kufuata yale ambayo serikali imeelekeza. Sasa hivi vurugu hizi sisi hatukubali, na nikiwa kama mjumbe wa kamati ya maafa ya mkoa sitakubali ni vurugu.